بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال به بحث جدید میپردازیم که با عنوان المسئولیت تجاه القیود و المقدمات پرداختند. قرار بود ما یه سری مباحث کلی به عنوان اموری که تشکیل دهنده عناصر مشترک در عملیات الاجتهاد هستن بپردازیم. بنابراین نیاز هست که ما این بحث مسئولیت در مقابل قیود و مقدمات رو مورد توجه قرار دهیم. المسئولیت تجاه القیود و المقدمات، یعنی نسبت به قیود و مقدمات. می‌فرماید که مقدماتی که در واجب شرعی میتوانند دخالت داشته باشند سه دستند. یه سری مقدمات رو اسم شما میذاریم مقدمات فعلیت وجوب. این دسته اول، مقدمات فعلیت وجوب. یعنی چی؟ یعنی این که اگر مقدمات، این فعلیت وجوب بخواد رخ بده، یه سری مقدمات میخواد. این مقدمات اسمش مقدمات وجوبی هم گذاشته میشه. اینها از این ویژگی برخوردار هستن که به نحو مقدرت الوجود اخذ میشن. چرا؟ چون که ما دو گونه قضیه داریم، قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه. خب وقتی که میخواد وجوبی تحقق بگیره، عمدتا احکام در قالب وجود قضایای حقیقیه است. خب در قضایای حقیقیه لازم نیست که موضوع حتما وجود بالفعل داشته باشه، تقدیر اون کفایت، بر فرض وجود چون این حکمی بر اون بار میشه. بنابراین این مقدمات به نحو این مقدمات دخیل به نحو مقدرات الوجود اخذ میشن و ما مقدمات فعلیت وجوب رو مقدمات وجوبی هم میخوانیم. دسته دوم از مقدمات رو اسمش میتوانیم بذاریم، بین دسته دوم و سوم یک مشابهت ظاهری است، به اون توجه میکنیم. مقدمات دسته دوم و سوم مقدمات شرعی وجودی و مقدمات عقلی وجودی هستند. خب توضیح اونا چیست؟ هر دو مقدمات امتثال امر شارع هستند. مقدمات شرعی وجودی، مقدمات عقلی وجودی. خب مقدمات شرعی اینها چگونه مقدمه هستند؟ اینها مقدمه امتثال امر شرعی هن، اما به سبب اشتراط شارع، چون که شارع اونها رو شرط میکنه، اینها مقدمه یه امتثال خواهند بود و از همین رو اسم اونها رو میذاریم مقدمات شرعی امتثال. پس مقدمات امتثال امرند، اما مقدمه بودنشون به چه سبب؟ به سبب اشتراط شارع. اما دسته دوم مقدمات امتثال امر شارع هستند، اما بدون اینکه شارع اونها رو شرط کرده باشه. خود ما میفهمیم، عقل ما میفهمه، لذا به اونها مقدمات عقلی وجودی هم گفته میشه. خب این دوتا برای چی بود؟ اینا مقدمه امتثالن، محقق مقدمه وجودند. چون که مقدمه امتثالن، تحقق خارجی رو نشانه گرفتن، لازم میشن مقدمه وجودی، حالا چه شرعی چه عقلی. اما قبلی مقدمات فعلیت وجوب، یعنی اگر یک واجب وجوبی میخواد وجوب پیدا کنه، میخواد وجوب پیدا کنه، میگیم که این مقدمش باید باشه تحقق فعلیت وجوب مورد نظر. بنابراین میشه مقدمه وجوب، مقدمه وجوبی، مقدمه فعلیت وجوب. خب این دو دسته دوم رو توضیح بدیم. مقدمات شرعی وجودی گاه در مورد میبینیم، گاه امر معلق بر یک مقیدی میشه. در این صورت مقید ذات مقید و تقیده. اگر امر معلق بر یک امر مقیدی بشه، خب این مقید چیه؟ خود تقید و ذات مقید. اما در مقدمات عقلی وجودی چی؟ گاهی اوقات این مقدمه میتونه برای ذات فعل باشه. خب این توضیحات مقدماتی. اما اونی که ما در اینجا بایش سر و کار داریم، حالا این نکته اساسی رو که ما عنوان مسئولیت مکلف به اون میدیم، میگه مسئله این است که مسئولیت مکلف چیست. یه موقع هم صحبت میکنیم از مسئول، دو تا مسئله داریم، مسئله ضوابط مولا، پس یکی این که مکلف باید چه کار کنه، یه موقع این بحث میکنیم، یه موقع هم بحث خواهیم کرد در ادامه بحث که ضوابط مولا در بحث تقیید چگونه است. خب مسئولیت مکلف، حالا به تعبیرشان بل کلام تارتن یقو فی تحدید مسئولیت المکلف تجاه هذه الاقسام من المقدمات نسبت به مقدمات چه باید بکنه و اخرى فی تحدید ضابط الذی یسیر علیه المولا. این مسئله اول رو به این صورت توضیح میدیم که وجوب، حکم وجوب چه اقتضایی داره؟ آیا وجوب مقتضی مقدمات وجوبی نیست، بلکه فقط مقتضی مقدمات وجودیه. وجوب خودش یه چیزی مستقله، مقدماتش اگر باشد وجوب تحقق پیدا میکنه، اگر نباشد وجوب پیدا نمیکند. بنابراین اگر وجوبی میخواییم داشته باشیم حتما مقتضی این نیست که مقدمات وجوبی هم استیفا بشه، مکلف اونها رو بیارن. ان وجوب کذلک کل تمام لا یکون محرک نحو المقدمات الوجوبی، بنابراین وجوب مقتضی استیفای مقدمات وجوبی نیست و ما رو حل نمیده بریم اون مقدمات وجوبی رو در بیاریم. ولا مدینا للمکلف بحال انه لا یوجد الا بعد تحقق ها، فکیف یکون باعث الا ایجادا، اول مقدمات وجوبی باید باشه تا این وجوب تحقق پیدا کنه، ولی اصلا مقدم اصلا وجوب این تحقق پیدا نخواهد کرد، لذا معنا نداره بگیم که این خودش محرک است ما رو حل میده که برو مقدمات وجوبی رو استیفا کن. نکته سوم این که تحریک از چه زمانی است، این تحریک و برانگیختگی نسبت به مقدمات وجودی از چه زمانیه، از زمان فعلیت تکلیف مجعوله یا از پیشترشه؟ از زمان فعلیت که هست، همین که فعل یک وجوبی یک تکلیفی فعلیت پیدا کنه هست، اما پیش از فعلیت نه، محرکیتی به متعلقش نداره، چون پیش از فعلیت هنوز فعلیت پیدا نکرده. فرق قبل از فعلیت با بعد از فعلیت چیست؟ در وقتی که به خود متعلقش فعلیت پیدا نکرده چگونه میتونه نسبت به مقدمات وجودیش فعلیت پیدا کنه؟ بنابراین نسبت به مقدمات وجودیش از زمان فعلیت خب این وجود داره، اما پیش از اون، پیش از فعلیت وجود نداره. چرا؟ چون که نسبت به اصل متعلقش هم محرکیت نداشت. خب نکته چهارم، اگر مقدمه توامان هم وجوبی باشه و هم وجودی، تحریک مکلف نسبت به اون محاله. چرا؟ درسته این هم مقدمه وجودی است هم مقدمه وجوبی، ولی این دوتا با همن. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوا این وجوب پیدا کنه و این جلوتر باشه، وجودن خود این وجوب متفرع بر اینه، مگه نمیگی مقدمه وجوبیه؟ خب اگه وجوبیه این مقدمه، این شرط باید باشه تا این وجوب تحقق پیدا کنه، پس اگر نیست این وجوبم نیست، ولو اینکه توامان با همزمان هم وجودیه، مقدمه وجوبی باشه و هم مقدمه وجودی، یعنی مصداقی برای اون نکته نخسته که متفرع بر اونه، و در این صورت تنها نسبت به تقید و ایقاع فعل به صورت مقید با آن محرکیت دارد. اگر این قید باشد این تقید نسبت به تقیده، میگه آقا نسبت به تقید این محرکیت داره. و هذا تحریک یبدا و اذا اتفق ان قیدا ما کان و قدمتا وجودی بیتا و وجودیتا معا امتنع تحریک المکلف نحوه لتفرع عل وجوده، اگه این مقدمه وجود نداشته باشه اصلا وجوبی نخواهد داشت لتفرع خود این وجود بر این وجودش، برای وجود این مقدمه. و انما یکون محرکن بعد وجود ذلک القید نحو تقید و ای قائل فعل مقیدن به. بنابراین این در این صورت است که میتواند محل بحث ما باشد. خب بحث دومی که داریم مسئله ضواب، این از بحث اول، مسئله اول که مسئله مسئولیت این فرد بود. خب مسئله دوم این است که ضوابط مولا چگونه است. ضوابط مولا رو باید در نسبت به شروط اتصاف و شروط در واقع ترتب در نظر بگیریم. نسبت به شروط اتصاف باید گفت که مولا شروط اتصاف رو گفتیم که بر اساس به عنوان قیود وجوب اخذ میکنه و مقدمه وجوبی هستن، نه به عنوان قید واجب، نه به عنوان قیود واجب. چرا؟ چون که اگر شروط اتصاف رو به عنوان قیود واجب اخذ کنه، اینا عملا تبدیل به مقدمه وجودی میشن و به معنی در این نتیجه باید تکلیف به معنی اینه که این حاصل شده، مقتضی تحصیل اون باشه. ول وجه و اما تهدید و ضابط لذی یسی علی مولا فهو این کانم ما کانم این شروط الاتصافی مرحله الملاک فیخذو قیدن للوجوب للواجه لا للواجه فیصبح مقدمتن وجوب فیصبح مقدمتن وجوبیه. ول وجه فی ذلک واضح لانه لما کان شرطا فی الاتصاف فلا یحتمل مولا به تحصیلی. اگه شرط در اتصاف باشه قرار نیست حتما تحقق پیدا کنه، اگر شرط باشد چون این حکمی خواهد آمد. بینما لو جعله قیدا للواجب، اگه این طرف رو بگیم، اگه بخواد قید واجب قرار شده و کانل وجوب فعلیا قبل او لاسبه مقدمتا وجودیه وجودیه ولکان تکلیف محرکا نحو تحصیل فیتعین جعله مقدمتا وجوبیه. این فرض دوم نمیتوانیم بپذیریم، مقتضی اینه که مقدمه بشه مقدمه وجودی و در نتیجه تکلیف مقتضی تحصیلش باشه. خب این نمیشه. اما مسئله ضوابط مولا نسبت به شروط ترتب، این شروط دو نوعن. خب شروطی که ما به عنوان شرط ترتب مطرح میکنیم یا اختیاری هستن یا غیر اختیاری. اگه اختیاری باشن جا داره که مولا اونها رو به عنوان قید واجب اخذ بکنه، اما اگه غیر اختیار باشه مولا اونها رو میتوانه هم به عنوان قید واجب بگیره و هم به عنوان قید وجوب، چون که غیر اختیاریه ممکنه که باعث بشه که اصلا اگر اونها تحقق پیدا نکرد وجوبی تحقق پیدا نکنه و نمیتوانیم بگیم که اینا قید واجب باشن چون که غیر اختیاری هن. والآخر ان یکون غیر اختیاری هن و فی هذه الآیه یتعین اخذو قیدن للوجوب اضافتن الی اخذ قیدن للواجب. حالا اگه قید واجب هم نگیرش کار نداره، ولی اگه گرفت به خودی خود کافی نیست، اختصار بر این کافی نیست و امکان نداره. بنابراین و به هذا یتز ان ضابط فی جعلش این قیدن للوجوب احد امرن اما کنه شرط الاتصاف و اما کنه شرط ترتب مع عدم کنه مقدورن. موقعی میتوانه یک امری به عنوان قید وجوب بیا که یا شرط اتصاف باشه یا اگر شرط ترتب هم بود شرط ترتبی باشه که مقدور نباشه. در این صورت میتوانه به عنوان شرط و قید وجوب قرار بگیره یا شرط اتصاف باشه، یا اگر شرط ترتب بود شرط ترتب باشه که مقدور نیست که به ناگزیر باید در اون عقص بکنه. خب با ذکر صلواتی به بحث بعدی منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث بعدی ما به خود به کمک خدای متعال این بحث رو داریم که القیود المتأخر از زمانن انل مقید. با این مسئله ما مواجه هستیم که قید انواع اقسامی داره. یه سری قیود دو دستبندی رو ذکر میکنیم و بعد با این هم ترکیب میکنیم تا با ذکر این مقدمه بریم سراغ مسئله قیود متأخر. اگه میخوایم موضوع بحث ما اینه که یه سری قیود متأخر هستن از زمانن از مقید. خب بنابراین انواع قیود رو باید ببینیم. یک تقسیمی هست که بگیم قیودی سابق هستن، قیودی مقارن هستن، قیودی متأخر هستن، و از این جهت میگوییم برخی قیود متأخر زمانن محل بحث ماست. اما نیاز داریم در اینجا یک زاویه دید دیگر رو هم باز کنیم. اون این است که قید میتواند قید حکم مجعول باشد و نیز میتواند قید حکم واجب باشد. خب پس در مسئله که ما داریم با قید سابق و مقارن کار نداریم، اما برای اینکه به طرح بحث خودمون بپردازیم قید متأخر رو در دو زاویه باید در نظر بگیریم. قید متأخر قید حکم مجعول باشد یا قید حکم واجب. خب قید واجب باشد یا قید خود حکم مجعول. در اینجا ما این مسئله رو داریم دو قول. یکی این که آیا شرط متأخر قید متأخر ممکن است یا ممتنع است. وجه امتناع رو مورد اشاره قرار میدیم ابتداعا. وجه امتناع چیست؟ این که بگوییم اگر شرط و شأن شرط چیست، این است که حالت علیت داشته باشد یا جزء العله باشد. اگر شرط و قیدی بخواهد متأخر باشد یک نتیجه دارد و اون نتیجه این است که این معقول نیست، تأخر علت یا جزء العله از معلول پیش می آید و این مستلزم این است که نه معدوم در موجود تأثیر کند، چون که متأخر است و علت است، علت نمی تواند معدوم باشد و در تأثیر کند. این وجه امتناع. پاسخی که مطرح شده است این است که ما شرط متأخر واجب و وجوب رو هر کدام جدا لحاظ بکنیم. اگر شرط متأخر وجوب رو واجب رو در نظر بگیریم، اینجا قید واجب چه شأنی دارد؟ قید واجب شأنش تحسیس یک واجبی به یه حسه خاصی است، تحسیس که علت نیست. شما به چه دلیل میگویید که این رو ما به مثابه علت بگیریم، به مثابه علت نگیرید؟ ما میخواییم حسه ای از اون را بگوییم که چون این حکمی دارد، علت و معلولی در میان نیست. قد عجیب علی هذا البرهان اما فیما یتعلق بالشرط المتأخر للواجب. اگه شرط متأخر رو برای واجب بگیریم، قید واجب بگیریم، فبان نکون شیئا قیدا للواجب مرجوع الى تحسیس الفعل به حسه خاصه و ليس القید علتا او جزء العله للفعل و التحسیس كما يمكن ان يكون باضافته الى امر مقارن او متقدم كذلك يمكن ان يكون بامر متأخر. این تحسیس و حسه کردن در شرط مقارن مقدم هم امکان پذیر است. خب نسبت به شرط متأخر این قابل قبول نیست. نسبت به شرط متأخر وجوب اینجا چه نوع پاسخی ما باید بدهیم؟ این است که معنای حکم چیست؟ اگر حکم به معنای جعل باشد یا اگر به معنای مجعول باشد، دو تا مسئله داریم. حکم به معنای جعل، حکم به معنای مجعول. اگر حکم به معنای جعل باشد، این منوط به وجود تقدیری و لحاظی قیوده. این هم حالت وجود مقارن دارد و متأخر نیست. همون زمان شارع و حاکم اون رو لحاظ کرده بود، اما اگر حکم به معنای مجعول باشه، اینجا منوط به وجود خارجی قیده، اما این صرف فرضه و این وجود یه وجود حقیقی خارجی نیستش. خب این پاسخی که در برابر نظریه امتناع و اعلام امتناع مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودند. اما پس از این مسئله خودشون می‌فرمایند که ما یک بحثی رو به عنوان تحقیق باید مطرح کنیم. در تحقیق می‌فرمایند آقا این جواب کافی نیست. چرا؟ چون که قید بودن قید حکم که یک امر جزاف و گترعی نیست، ضابطه منده. پس ما باید اون ضابطه قید رو لحاظ بکنیم. ضابطه قید چیه؟ اون تفصیلی که ما برای شرط آوردیم اون رو بعد اینجا لحاظ کنیم. اگر شرط اتصاف باشه، شرط اتصاف به عنوان قید وجوب اخذ میشه. اما اگر شرط ترتب باشه، به عنوان قید واجب اختزا اخذ میشه. خب پس چرا حالا اون جواب کافی نیست با این مقدمه؟ این که شما فرمودید گتره نیست، ضابطه منده، ضابطش هم اینه که تفاوت با هم دارند. ایشان می‌فرمایند که هم ترتب به مصلحت و هم اتصاف فعل یا امر تکوینیه. هر دو، هم ترتب مصلحت هم اتصاف فعل، هر دو تکوینی هستند و بنابراین نیست که این شرط متأخر باشد، چه شرط واجب باشد چه شرط وجوب. هر دو امر خارجی هستند، امر تکوینی هستند و شما نمیتوانید اونها رو لحاظ بکنید. خب ثمره این دو قول چی؟ ثمره نظریه امکان و امتناع شرط متأخر. ایشان میفرمایند که اگر ما بحث دیگه داریم به عنوان واجب معلق، اگر ما بخوایم واجب معلق رو تصویر کنیم، این فقط بر اساس پذیرش امکان شرط متأخره. اما اگر ما نظریه امتناع رو بپذیریم، این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که ما اونها رو تعویل ببریم. در شرط متأخر ما باید تعویل ببریم مثلا به شرط مقارن. این ثمره نظریه شرط امتناع شرط متأخر هستش. خب با ذکر صلواتی به بحث بعدی منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که ایشان باز میکنن به عنوان زمان وجوب و واجب هست. خب میدونیم که ممکن نیست که زمان وجوب کاملا مقدم بر زمان واجب باشه، اما مسئلتون آیا زمان واجب میتوانه، زمان وجوب کلن میتوانه قبل از زمان واجب آغاز بشه یا حتما باید همزمان باشه؟ اینجا چند قول داری. قول مرحوم صاحب فصول میفرمایند که امکان داره که قبل از زمان واجب وجوب داشته باشیم. قبل از زمان وجوب باشه، بله، اسمشو میذارم وجوب معلق. خب آقا انقلت اینجا آیا این منجر به لغویت نمیشه؟ شما میفرمایند این یک انقلت که جهل وجوب معلق جور به لغویت میانجامه. بنابراین ما این رو قبول نکنیم. فانقیل ازا کان زمان الواجب متأخرن ولا یبدا الا عند طلوع الفجر فمت دایل المولا الا جهل الوجوب یبدا من حین طلوع الهلال مادام وجوب معطل عن الامساك او ليس ذلك لغوا. پس شبهه این است که این وجوب معلق جعلش لغو خواهد بود. جواب: فعلیت وجوب تابع فعلیت ملاک. بنابراین در مثال طلوع فجر و طلوع هلال، طلوع فجر که شرط ترتب و طلوع هلال که شرط اتصافه، اینجا اگر طلوع فجر از شروط ترتب باشه و فقط طلوع هلال باشه که شرط اتصاف باشه، اینجا وجوب فعلی خواهد بود. و چرا؟ چون که فعلیت وجوب تابع فعلیت ملاک، اینجا ملاک هست و ما شرط اتصاف رو داریم، طلوع هلال رخ داده، فقط طلوع فجر است، طلوع فجر هم شرط ترتبه، بنابراین وجوب فعلی خواهد بود. خب نتیجه چه خواهد بود اگر وجوب در طلوع هلال فعلیت پیدا بکنه؟ این چه فایده داره هنوز که برای من طلوع فجر نشده؟ درسته گفتی شرط اتصافه، ولی خب این چه فایده طلوع هلال داره؟ میفرماین که ثمره داره، مکلف رو نسبت به مقدمات تحریک میکنه، پس ثمره اول محرکیتش نسبت به مقدماته. نتیجه دوم مسئولیت مکلف نسبت به تهیه مقدمات. این نظر اول، نظر صاحب فضول. در بحث دوم نظریه امتناع وجوب معلق، اینجا دو اعتراض وجود داره و بر اساس اون دو اعتراض قائل به وجوب امتناع وجوب معلق میشن. اعتراض اول میگه که آقا واجب معلق درست نیست. چرا؟ چون که اینجا شما حقیقت وجوب رو بگیرید، چیه؟ بحثه. اما چه نوع بحثی؟ بحث شأنی، نه بحث فعلی. خب اگر بحث فعلی مراد بود، اینجا ملازمه با انبعاث و امتعصال بود، ولی ما اینجا این نکته نمیبینیم. وقتی قابلیت برای انبعاث وجود نداره، قابلیت بحث هم وجود نداره. پس حقیقت بحث، حقیقت وجود بحثه، اونم بحث شأنی فعلی نیست، و الا باید انبعاث رخ میداد. و وقتی ما میبینیم انبعاث رخ نداده، بحث هم نیست، پس وجوبی نیست. یک پاسخی که اینجا وجود داره به این داده شده، فرمودن که نه آقا، این یک امر اعتباری وجوب و متقوم به بحث فعلی یا شأنی نیست. مقصود از جعل حکم محرکیت شأنیه. این وجود اعتباری میتوانه پاسخگوی ما باشه، پاسخگوی اعتراض باشه و ما بتوانیم صحبت از امکان واجب معلق بکنیم. اعتراض دوم مبتنی بر این است که میگوید اگر طلوع فجر قید واجب باشه، وجوب باید محرکیت داشته باشه. پس یا طلوع فجر قید واجبه یا قید وجوبه، هر کدام رو که بگید یک نکته داره. اگر قید واجب باشه، وجوب باید نسبت بهش محرکیت داشته باشه دیگه، ولی میبینیم که مشکل داره. چرا؟ چون که طلوع فجر امر غیر اختیاریه، محرکیت معقول نیست. پس اگه بخواید بگی قید واجبه، باید محرکیت داشته باشه، ولی اینجا امکان پذیر نیست. فرض دوم، اگر طلوع فجر قید وجوب باشه، این دو حالت داره، یا شرط مقارنه یا شرط متأخر، هر دو مشکل دارن. اگه شرط مقارن باشه یعنی چی؟ یعنی وجوب، عدم وجوب، عدم به معنای عدم تقدم وجوب بر زمان واجبه، پس مقارن شد، تقدم چون خلاف فرض شد. اگر میگی شرط متأخره، خب مشکلات و محاذیر شرط متأخر اینجا خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.